إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات توفيق ربي عز وجل كسنو درس التوحيد كسنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني نيجي تي بونتو بيغا خامني موي واكيرلو مملني نيجي تاخاوان تي فرام فاتيغا خامني نيونكو توخاليوون تي الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. تم واخون ني موم واكيرلو مونيس نكو خاج تي نينت بن بي موي واكيرلو تي بوروم بي تبارك وتعالى تي بوبو موي بيغا خامني موم لا سونو بوروم ديغلي سونو بوروم ني واتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على العزيز الرحيم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا اكيين ايا يدمنونه سونو بوروم ني واكيرلول سي كيغا خامني اجي دوندلا تادو دي على الحي الذي لا يموت كونغا غيس سونو بوروم da fa jël wakelu gi ne nañ ko def ci ki nga xamni aji dundu la te du dé kon gep ko xamni day dundu di dé kèn du wakelu ci mom kadalika mu del wat ne wa tawakkal ala al aziz ar rahim wakelul ci ki nga xamni moy aji not ji ngor moy aji xereñ moy aji moy borom yermande afon ala al aziz ar rahim moy ki nga xamni moy borom yermande bi agge yermandem ci jamam rahim ala wazn fa'il bu ko defé nga gis kon fofu katan ak puissance ñewent yermande kon gis nga ci ki ñi wakerlu deug jeug wakerlu moy ki ki lambo tour yu magi ki lambo melakan yu kawe yi ki lambo li nga xamanteni moy mbolem mat kon nga gis ki tele ki mankele ki de ki fatu ko kendo wakerlu ci mom waxon na la ni wakerlu ci mindeef da melni rek nga ñew wëru ci saket bu ngelaw la dikke yak saket bi yeb yene and ci suuf wallahu almusta'an. ñaarelu xaj bi waxon na ni mom moy tawakkulu sir wakerlu bi nga xamni bu neub la manam nit ki wakerlu ci way deñ di wakerlu ci ñi nga xamni faddu nañ nekkatu fi di sukkandiko ci ñoom jël xolam wër ko ci ñooñe kon da ngay gis fi ci tombe bi wakelu nuy mu nekké amalun qalbi manam ki nga xamni dafa wakelu ci wayde xam nga ki de nekkat fi waye ba légui mu jël xolam wër ko ci mom ci yaakar ko ci njariñ wala muy yaakar daq lor ci ñooñe bobu nak atem moy lan atem moy bokalé la bokale bu mag. Bokale bu mag nak wax nañ la ni moy bakar bi gëna reuy. Moy bakar bi nga xamni ko ko déwalé sunu borom du la ko jéggal. Moy bakar bi nga xamanteni ni da fay mabal say jëf yu bax. Koy démolir comme ni nga xamanteni ni non la entreprise bi di ñëwé ci immeuble bu magget bi mu démolir ko pour mëna tabaxat benen daanel ko complètement bokale bu mak da fay sabab nit ki dugg safara duggin wo xamni dootu fa genn duggin wo xamni dootu fa genn ango koku moy borom bokale bu mag bi wallahu almusta'an ñettel ba mune moy wakirlu ci keneen kudul borom bi tabaaraku wa ta'ala waye nak ci lo xamanteni ni koke mo koy géré andak yeg yeg bo xamanteni ni martaba bu kawé ci koke ak soufek martaba ci yow mune ci misal lu melni nit ki wakirlu ci mëna jot li nga xamni moy dundam ci mindeef jël lolu wëru ci mindeef wakirlu ci mom ci mindeef wallahu almusta'an comme lego leg ni ngui koy déggé wala ci yow da yalla yaakar ci yow lay sukkandiko ci yow la wëru ci nangam bi donte lolu nek na lo xamni mi ngi ci gérance doomu adama waye wakirlu moy jaamu yalla bu for bu reuy ba taxna kene diko wax mindeef waye yalla rek lañ koy wax ngay wakirlu ci yalla waye nak la nga xamanteni ni mom moy comme nañ ko waxoon yaakar ga ci la nga xamni nek na ci loxol mindeef bu boba lolu mu nga ko ca def waye wakirlu ga mom dafa wara dess ñeel borom bi tabaaraku wa ta'ala mom dong bu ko defé façon wakirlu bobé waxon nañ ni bokalé bu ndaw la bokalé bu ndaw la agut ci bokale bu mag kon nga gis xet bobé bokale bu ndaw la ndax lan ndax force bi nga xamanteni ni mom moy nek ci xol bi doole ji nga xamni ci lay wéko di aju di sukkandiko ci ko ke nga xamne du yalla gis nga ko bu andek wir xol bi waye bu fekkonté ni dafa nek lo xamanteni simplement rek da ko jappé sabab gis nga ko da ko jappé sabab ne li sabab la rek sabab nak mom sunu borom lay neex mu sotal ko mu neex ko mu yamale ko fa kon gis nga mbir yi ci kan nga ko delo ci yalla me delo ko ci sabab bi mais bu fekkante ne lepp sa doole xol yep dang ko jël wër ko ci sabab bi concentré ko ci gis nga fofu mu ne la day dal li nek lan day dal ni nek ci buntu bi bokale bu ndaw momit gis nga lu kon lu graw la lu jara moytu la gis nga nak ci buntu bi ci lañ napantan ñu bari ci lañ napantan ñu bari ci lañ yobbu seen fit yaq ci seeni xol magok surtout monde moderne bi nga xamni système capitalisme ak yu démé non ba nga gis nit ñi ag ci lan ci jaamu alal ta'isa abdu dinar wa abdu dirham mune pertena ki nga xamni day jaamu copper day jaamu deureum gis nga ko japp na ne mom xolam dal fam ko wara wër moy ci sabab yi ah sabab yi nga wara amé copar sabab yi nga wara amé nangam te fekk lolu daf ko warona jappé sabab kep xam nga bo fatali ko waxon nañ la ni deug jig wakirlu moy la nga xamni dafa lambo ñaar wër bi ngay wër soxol ci yalla kon gis nga du ci safa bi ngay sukkatiku ñaarel ba moy baña nek di gestu sabab bi ak diko bayyi xel ludul ne dang ko joxe nang ko wara joxe waye mom sabab kessa la du mom moy dogal waaw sa destiné sabab yor ko yalla moko yor gis nga sabab bi loy jaar la rek wala loy jëfëndiko gis nga kon ak fo mën ti nek mo xam ci ligéyu kay bi la fu mëna nek noné nga wara jappé mbir mi li ab sabab la gis nga ko ba ko ba lolu dana tax nga mëna garder caractère doomu adama caractère unité manam sa dignité sa honneur sa fierté sa dina mais tay amna ño xamanteni ni bu julli jotay nga deg ñu ne ay ñun kay sunu entreprise bi mom ay fofu mëno fa julli e ndax heure julli day fekk ñuy nangam nanga ok legi ñom ño ngay deg ñoy yuuxu fi nan ti jileen jakkay hmm def leen recensement rek mais ñun ci jakkay lañ dëkk nak yag nañ ci jakkay ah yi duggu fekk ben sappé ñaari sappé dé golé gën ja bari ana gañ mago laul musan is ko xamni ma sa football bé ko téré julli après moy génné di yuxu naan wa tiji leen jakkay ska ma sa football bi kenn non c'est que ligue bi la xam nga rek bo yere ligue jambour mom yalla deglo dina la musad yalla deglo dina aussi defal ñu tawfiq ñu mëna jubal parce que souvent da ngay sélu ci société bi mbir mu yow bu la concerner yow bu fekke yow la concerner ngay gis dang ci bolé yermande yalla dang ci dang vraiment dang koy rafetal quoi bu fekke yow la concerné dang koy rafetal ya yalla di bari na yermade ay gis gaaji du wor du julli mais wax na yermade yalla yatuna wa yow sama digënté ak yalla nangam ok d'accord maintenant quand il s'agit d'un autre bu fekke kenen la nak yow nga bëgg effacer yermade yalla ci koko quoi bu ko xagn yermade yalla ah bu ko def un criminel bu ko def un mécréant sur le champ ah malakum kayfa tahkumun gis nga li Muawiya waxon gor gui bi Muawiya jité ben way top ci Muawiya rek di wax ngaw subhanallah c'est comme ça ni jité gaay dañuy top ñom di wax rek la rousse te pourtant ils ont des chats à fouetter so ko ye kay mu ñew nga ni ko yow xam nga faratay julli illa la connais même pas et puis moi tok fi di sonal nit ñi naan ubi len jakkay mais bu ñubé jakkay yow comment tu vas prier yow faratay julli xamoko comment tu vas prier yow kay li nga waron yuuxu xam nga moy lan nañ lañ jangal sun diina si lool nga wara œuvrer jang sa diina yow faratay julli xamoko eh ubi len jakkay waaw jakkay té ok faratay julli ñaata la mais kon nopil nga dem jangi nopil nga dem jangi sa diina yow xamoo jango islam nga ne da ngay xexal islam bokoy xexal ban porte ngay jaar foy jaar ban yoon lan moy sa foy de route ah mais iblis ngay xexal li ngay xex yeb iblis moy gagné gis nga avantage iblis rek ngay liggé islam dinañ ko xexé ci ignorance islam dinañ ko xexé ci ñaka xam say faratay jëm xam na leen ko dem أول ما يجب على المكلف ها مانغو مي سوفا ني نيوم دانيو ام اليرجي كي كو جيتا دارا خولين خولين دانيو ام اليرجي كي كو جيتا دارا تي ام اليرجي لا ام سان معاويه غور غا نيكا تي رك با نيو داجي الله داف نيو داجي مو نكو سيغ بي ياو ديغنا لا غاي واخ تي مان رك واو مو نكو ياو خانا امو اي بكار ياو goor gi nako ankay amna ay bakkar mu nako legi yow say bakkar lo ci yaakar wa xana yermane yalla malakum kayfa tahkubun ah c'est quel jugement munena si bakkar bopam yermane yalla mo ayo nako legi yow nak yaakar nga ne yow yalla dina la jegal yeram la man mi don sahaba don and ak yonante bi mo ayo bokone ci ñi don bindal yonante bi wahyi ah mu nako man mi nga yaakar yow yalla djegal man mi yalla duma djegal quelle contradiction souvent non la gis nga nit ñi non yermane yalla kay ñu jël xëc sen bop té pourtant gis nga mais nak boudé kenen mom nga gëgë ñu ki c'est des criminels c'est des mécréants c'est des francs-maçons c'est des nangam c'est des nangam Allahu musta'an li ci gëna yéme nak moy désordre bi am ci buntu diine nga xamni ignorant yi ñeppay wax and day xéxal diina xana xamoo lool dafa tijji ay burtu yu bari adepte ñi nga xamni ñoo nekkoon xawma ba xam ñi ngi ci ba légum det nak adepte staline les communistes nga xamni ñoom si seen doxalin moy la diine il ne reconnaît pas les religions ñoom tay ñu nga gis il se permet ñu ñoo taxaw nan wa julit ñi ñene ci julit ñi non chef religieux mais yow fan nga amé chef religieux communisme ak islam dañu and mais communisme dafa dak religion yeb ha mais n'est-ce pas communisme ñu doon wax la religion c'est l'opium du peuple tay nga gis tout le monde parle quand il s'agit de l'islam tous les ignorants sautent et parlent mais taisez-vous quand même allez apprendre la religion avant de parler العلم قبل القول والعمل non. Même les communistes parlent. Je suis désolé. Ku jangul sa diine perte ga. Ku yaakar folklore bi ngay gis fi ni, rythme bi di raw lolu moy diine da ngay nax sa bop. Diine dañ koy jang. Dafa am ay base. Dafa am ay principes. Dafa am ay normes. Diine dañ koy jang. Mais salsalato bi nek fi salsalato so bi nek fi communiste yek ñep ku ci ne nga gis non mais attention hein Allahumma sal ñentel bi nak mom moy li nga xamanteni ni mom moy mom sax du xat ci tawakkul waye gor gui da ko tudale rek ndax da jégué buntu bi manam comme lu melni délégation de pouvoir mangok masalan tay nga délégué nit ci lo xamni ya ko warona taxawé nga jox ko ko mom mu taxawé la ko masalan tay yow ne ko ci rew mi amna mbir yo xamni yor nga ko dox té ne ko fi donc ko jox sa autorisation kenen jox ko ndigal pour mu doxal la ci lolu xam nga kon jël nga mbir yi mom djebal ko ko pour mu doxal la ci donc wi mom dugul sax ci buntu jaamu yalla motax kene du ko tuddé tawakkul mangok bu ko defé dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq dañu gor gor lu jang diina jang ba tax ñuy wax jang njang bo xamanteni ni yantuj minha as-samarat al-marjuwa jang bi nga xamanteni ni da cey bo meññante fi nga xamanteni ni mom lañuy xaar mais pas comme yi ni affaireu salsalato yi ni du jang de jang diina day yok désordre rek day yok fawba waaw yok fawba te loolu jëmut fenn, àggut fenn, lor bi ci ñun képp lay dellu. Parce que ñoo dul xam fa ñu war a teg suñ tànk, ñoo dul xam ku ñu war a déglu ak ku ñu war a déglu, ñoo dul xam mënhaj bi ñu war a sóobu, ñoo dul xam, ñoo dul xam. Bu ko defee noonu islam yi profito ci erreur yooyu def récupération, mën a nag gën a attaqué, de gën a attaqué islam. Gis ngeen ñoo xamante ni nii ay Staline lañ daan topp ak yu kenn xamul. Bu fekkee ñoo ñooy dem ba tey naan waa julli ñi, ñii dañuy politique pour def ñii ñee jël julli ñi di leen xaaj, di leen séddale. Subhanallah, am na yoo xamante ni ça fait rire, mais une veuve la ñuy wax, ah gis nga day reetaan loo kuy tënj. Ah subhanallah, yàlla yàlla taxaw. Mais am na ci yoo xamante ku de ku xamul, mais ku xam boo xoolee subhanallah sa xol day jooy laata say bët di jooy. Allahumma salli.